الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وقال الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. پیارے بھائیو دوستو عزیز اور بزرگو, اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر انسان کو روح اور جسم دو کا مجموعہ بنایا ہے. صرف جسم کا نام آدمی نہیں اور صرف روح کا نام بھی آدمی نہیں, دونوں کا مجموعہ بنایا ہے. اور تنے تنہا بلا شرکت غیرے اس انسان کو عدم سے وجود اپنی قدرت کاملہ سے دیا ہے. پھر ان دونوں کے اپنے تقاضے ہیں. جسم کے اپنے تقاضے ہیں, روح کے اپنے تقاضے ہیں. اور عربی میں یہ بات مشہور ہے, کہاوت مشہور ہے, الجنس یمیل الی الجنس, ہر جنس اپنی جنس کی طرف جھکتی ہے اور مائل ہوتی ہے. جسم کی جنس جو ہے یہ کائنات ہے, ہوا, مٹی, پانی, آگ, سورج کی گرمی, چاند کی روشنی, ستاروں کی چمک, ان ساری کے راستے سے انسان کا جسم بنا ہے. ان ساری منزلوں سے, سارے مرحلوں سے گزر کر ایک نطفے کی شکل اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے حکم سے رحم مادر میں قرار پاتی ہے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے تو نطفے کے بارے میں فرشتہ پوچھتا ہے کہ اللہ پاک اس کو قرار دوں, ٹھہرا دوں یا بہا دوں. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک ہر آنے والی چیز کے بارے میں ہمارا فیصلہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے, اس وہاں دیکھ لو. جس کے قرار دینے کا فیصلہ ہوتا ہے, 15-15 دن میں اس کی شکل بدلتی ہے. پھر 40 دن کے بعد ایک شکل سے دوسری, دوسری سے تیسری, اور 4 مہینے میں یہ انسان کا جسم سر سے لے کر کے پیر تک 3-3 اندھیریوں میں تیار ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے. پھر اللہ کے غیبی نظام سے اللہ کا حکم آتا ہے اور اس جسم میں روح پھونکی جاتی. اب یہ جسم اور روح دونوں کا مجموعہ رحم مادر میں رہتا ہے. جتنا وہاں کا وقت ہے اللہ کی طرف سے, اتنا وقت وہاں کا وہ پورا کرتا ہے. پھر یہ بھلے, چنگے, اچھے, خوبصورت انسان کی, بیٹے یا بیٹی, لڑکا یا لڑکی کی شکل میں اس دنیا میں آتے ہیں. اس دنیا کی پشت کے لیے بھی حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہر ایک کی زندگی ہر ایک کو ایک عمر دی جاتی ہے. اس لیے قرآن نے جہاں کہا ہے ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, قیامت کب آئے گی, بارش کب ہوگی, ماں کے رحم میں کیا ہے, کون کب کل کو کیا عمل کرے گا, کون کہاں مرے گا, یہ صرف اللہ جانتے ہیں کس کی کتنی عمر ہے. اسی لیے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جن کو حق تعالی شانہ نے ہواؤں پر حکومت دے رکھی تھی اور بہت شاندار ان کا تخت تھا تخت سلیمانی, بہت مہین اور باریک ہوائیں لے کر چلتی تھی, حکم ہوتا تھا ہواؤں کو کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی بات کرے تو فوراً مخبری کر دو, فوراً ہمیں رپورٹ دے دو کون کیا کہتا ہے. ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے, کسی نے دیکھا تو کہا اللہ اکبر, اللہ نے کیا دے رکھا ہے. ہوا نے مخبری کی, تخت اتارا, پوچھا کیا کہہ رہے تھے. اب وہ سہم گیا, ڈر گیا, جی میں نے اور کچھ نہیں کہا. نہیں کچھ تو کہا, نہیں کچھ, اجی میں نے تو اتنا ہی کہا. فرمایا تو تم نے جو دیکھ کر کے اتنی اور ٹھنڈے سانس کے ساتھ کہا, تسبیحتم واحدت خیر مما انا فیہ, اللہ کی پاکی بیان کرنا ایک مرتبہ, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اللہ کے یہاں ملک سلیمانی سے بہتر ہے. اسی لیے یوں کہتے ہیں جب آدمی کے دل میں اعمال کی قیمت اتر جاتی ہے پھر اعمال کے مقابلے میں چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا, اور جب آدمی کے دل میں اعمال کی قیمت نہیں ہوتی تو معمولی معمولی چیزوں کے لیے عملوں کو خراب کر لیتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے یہ سارا نظام جو ہم نے پھیلا رکھا ہے یہ پھیلایا اسی لیے ہے لِنَبْلُوَهُمْ, کہ ہم آزمائیں کہ کون چیزوں کے لیے عملوں کو بگاڑتا ہے اور کون عملوں کے لیے چیزوں کو قربان کرتا ہے. ساری عمر ہے آدمی میں, جیسے آدمی کے جسم میں اور آدمی کی روح میں 24 گھنٹے مقابلہ رہتا ہے, کون روح کے تقاضے کو مقدم کرتا ہے جسم کے تقاضے پر, کون جسم کے تقاضے کو مقدم کرتا ہے روح کے تقاضے پر, کہ جسم تو کائنات سے بنا ہے, یہ کائنات کی شکلوں کو چاہتا ہے, یہ زمینوں کو, مکانوں کو, دولتوں کو, حکومتوں کو, اس کو چاہتا ہے. روح اللہ کے حکم سے آئی ہے تو روحیں اللہ کے حکموں کو چاہتی ہیں. 24 گھنٹے کی زندگی میں, گھریلو زندگی ہو, کاروباری زندگی ہو, سماجی زندگی ہو, مسجد میں ہوں, مسجد سے باہر ہوں, سڑک پر ہوں, مارکیٹ میں ہوں, تعلیم کے حلقے میں ہوں, ایمان کے مذاکروں میں ہو, آخرت کی باتوں میں ہو, قرآن کی تلاوت میں ہوں, جہاں کہیں ہوں, روزے کی حالت میں ہوں, نماز کی حالت, کہ ہر حال میں ان دونوں میں مقابلہ رہتا ہے. جسم اپنے جسم کائنات کی طرف آدمی کو کھینچتا ہے اور روح اللہ کے حکموں کی طرف کھینچتی ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ جب دو پہلوانوں کا دنگل ہوتا ہے اور دو پہلوانوں کے درمیان کشتی ہوتی ہے تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور پر غالب آ جاتا ہے. یعنی اگر زندگی کے چند روز آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کی عظمت و بڑائی, اس کے حکموں کی عظمت اور بڑائی, اس کے حکموں کے پورا کرنے ہی میں کامیابی, اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی, کہ جن کا یقین ہی ہوتا ہے جو ان چند روزہ زندگی کو اس کو سامنے رکھ کر استعمال کرتا ہے اس کی روح میں طاقت بھرتی ہے. ہر روزہ, یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں نا, ہر روزہ آدمی کو طاقتور بناتا ہے. قرآن کی ہر تلاوت, ہر نماز, ہر تسبیح, ہر گشت, ہر شہ روزہ, ہر چلہ, ہر صدقہ, ہر خیرات, ہر بھوکے کو کھلانا, یہ جو عمل صالح ہے روح تک کھانا نہیں پہنچتا, روح تک اعمال پہنچتے. کیا پہنچتے؟ قرآن پڑھا روح تک پہنچا, نماز پڑھی روح تک پہنچی, اللہ کا ذکر کیا روح تک پہنچا. کہ اعمال پہنچتے ہیں روح تک. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اس کے مقابلے کے غیبت کی, جھوٹ بولے, تہمت لگائی, یعنی تنہائی میں بیٹھ کر کے لوگوں کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچانا ہے, کسی کی عزت پر ہاتھ صاف کرنا ہے, کسی کی ٹانگ کھینچنی ہے, کسی کے کاروبار میں آگ لگانی ہے, کسی کی حیثیت گرانی ہے, کسی کو ذلیل و رسوا کرنا ہے, اس کے مشورے کیے, اس کی میٹنگیں کی, تو وہ بھی روحوں تک پہنچتی ہے. اور اس سے روح یا تو نورانی ہوتی ہے یا کالی ہوتی ہے. روح نورانی یا کالی. پھر اس روح کو لینے کے لیے بھی ایک دن آتے ہیں کہ جس میں ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں. اس روح کو اس پنجڑے میں کب تک رہنا ہے, اس جسم میں کب تک رہنا ہے, لکھا ہوا ہے, مقرر ہے. جو وقت ہو جاتا ہے کہ اس میں ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں. اب اگر یہ روح ساری عمر کالی بنائی ہے, اسی لیے کہا کہ دنیا کے تذکرے, دنیا کی باتیں, اس سے روحیں کالی ہوتی ہے. آخرت کے تذکرے, جنت دوزخ کے تذکرے, ایمان و عمل کے تذکرے, قرآن حدیث کی باتیں, کہ اس سے روحیں نورانی ہوتی. اب ان کو جو لینے والے آتے ہیں وہ بھی جیسے کہتے ہیں نا, جیسی روح ویسے فرشتے. کہتے ہیں نا کہ کالی ہے تو فرشتے بھی انتہائی کالے, انتہائی بدبودار, جہنم کے ٹاٹ اور ٹکڑے لے کر اس کو لپیٹ کر لے جانے کے لیے, کہ جن کی صورتوں سے ڈر جاتی ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں, یہ نکلنے کو تیار نہیں. اور اگر تھوڑے دنوں اپنے آپ پر قابو پا کر, جیسے یہ پورا مہینہ اللہ نے اس کا دیا ہے, خواہشات پر قابو پانا, احکامات کی لگام لگانا, یاد رکھیو صبح سے لے کے شام تک, کہ جہاں کھانا پینا بند کیا, صبح صادق ہوئی, غروب آفتاب تک جسم کی جتنی خواہشات ہیں, کھانے پینے, سونے جاگنے, اٹھنے بیٹھنے, بولنے سننے, دیکھنے, کمانے خرچ کرنے, دنیا کی شکلوں, دنیا کی چیزوں کی طرف, کپڑے, مکان, سواریاں, فرنیچر, ہر خواہش پہ قابو پانا. اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو اپنانا, اس کو زندگی میں جگہ دینا. اسی لیے پورے قرآن کی اور احادیث کی, قرآن کی آیتیں پڑھو, قرآن کی تفسیریں پڑھو, علماء کرام سے پوچھو, احادیث کو پڑھو, تو پتہ چلے گا اللہ جل جلالہ عمن والہ نے خواہش کے مقابلے میں حکم رکھا ہے. اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون خواہش کا بندہ ہے اور کون ہمارا بندہ ہے. جو ہمارا بندہ ہوگا وہ ہمارے حکم کو پورا کرے گا, جو خواہش کا بندہ ہوگا وہ خواہش کے لیے ہمارے حکم کو توڑے گا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے, تعیس عبد الدرہم, تعیس عبد الدینار, تعیس عبد الہوا. روپیے پیسے کا بندہ ہلاک, خواہشات کا بندہ ہلاک, من مانیوں کا بندہ ہلاک. جو جی میں آئے وہ کرنا ہے, کوئی تحقیق نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جیسے لوگ جھوٹی گواہیاں بھی دیتے ہیں, جھوٹی ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں, بہت سارا کرتے ہیں دنیا میں, کہ پتا ہی نہیں لیکن یہ جتنا ہوتا ہے اس کا اثر سیدھا روح پر جاتا ہے اور روح کالی ہوتی ہے. پھر اس روح کو یہ جسم سے نکلے گی, جسم تو مٹی کا ہے, مٹی ہو جائے گا. اب جو آخرت میں روحوں کو جسم دیے جائیں گے وہ روحوں کے نورانی اور سیاہ اور ظلمانی ہونے کے اعتبار سے, کہ نورانی روحوں کو جسم بھی انتہائی نورانی دیے جائیں گے, ایسا نور کہ اللہ اکبر, جس کا دنیا میں کوئی تصور نہیں کر سکتا. جیسے اہل جنت کی جنتوں کے بارے میں کہا گیا, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہ ایسی جنتیں کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کوئی دنیا میں رہتی ہے اس کا تصور کر سکتا ہے. اس جنت میں رہنے کے, جنت پاک, جنت کی ہر چیز پاک, یہ جنتی پاک, اس کے کپڑے پاک, اس کے کھانے پاک, اسی لیے وہاں پیشاب پخانا نہیں ہے, جتنا چاہے گا کھائے گا, ایک ڈکار آئے گی اور وہ بھی خوشبودار, اور سارا کھانا ہضم. اللہ سے قرآن سنے گا, روایتوں میں آتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ ادنا درجے کے جنتیوں کو اور دن میں دو مرتبہ اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو اللہ کی زیارت ہوگی. اللہ خود قرآن پڑھ کر سنائیں گے کہ دنیا میں تم پڑھ رہے تھے, اب ہم پڑھ رہے ہیں, تم سنو. جب آتا ہے نا فضائل قرآن میں ہے, قرآن کا ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں اور ایک سرا رحمان کے ہاتھ میں, اس قرآن کے راستے سے بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قرب حاصل کر سکتا ہے. کہ قرآن کیا ہے, کہ قرآن کو پڑھنا, قرآن کو سمجھنا, قرآنی باتوں پر عمل کرنا, اور پھر سب سے زیادہ طاقتور اس قرآنی زندگی کی دعوت کو لے کر دنیا میں چلنا. اس لیے ہماری دعوت جو ہے وہ صرف پانچ کاموں کی نہیں ہے, یاد رکھنا, پانچ کام تو مشق کرنے کے لیے ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہر حال میں کرنا ہے, یہ نہیں کہ فرصت ہے تو, جیسے جماعت میں نکلتے ہیں تو پانچ گش کیے, عمومی, خصوصی, تعلیمی, وصولیابی, تشکیلی, پانچ گش کیے, اور مقام پر آئے تو ہفتے واری گش بھی رہ گیا, یہ بات نہیں ہے. یہ تو ہر حال میں اتنا تو کرنا ہی ہے کہ روزانہ کم سے کم ڈھائی گھنٹے کے, تو دسواں حصہ ہے مسجد کو دینا, اور مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنا کہ ہر مسجد میں وہ عمل جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتے تھے. کہ آپ کی مسجد میں ایمان کی مجلسیں تھیں, تعلیم کے حلقے تھے, ذکر کے حلقے تھے, قرآن کا سیکھنا سکھانا تھا, جماعتیں آتی تھیں, جماعتوں کو رخصت کیا جاتا تھا, جماعتوں کو ہدایات اور روانگی کی بات کہی جاتی تھی, اور بات دفعہ تو بہت مختصر کہ بھیج رہے ہیں اور کیا کہا, اتبعا ولا تبتدعا, مان کے چلتے رہیو, نئی نئی باتیں نہ گھڑیو. مسجد نبی کی روانگی کی بات, اور بشرا ولا تنفرا, لوگوں کو خوشخبریاں سنائیو کہ بھائیو بہت تھوڑا سا وقت ہے تھوڑے سے عمل پر, کہ وہ ایک دفعہ کی تسبیح ہے تن واحدہ, کیا رکھا ہے اس دنیا میں, کیا اس کی دولتیں اور کیا اس کے عہدے, اللہ جو اس پر دینے والے ہیں. خوشخبریاں سنا کر ہر ایک کی طبیعت اعمال کی طرف مائل ہو جائے, لوگوں کے ساتھ کا برتاوا, لوگوں کے ساتھ کا سلوک, لوگوں کے ساتھ کی بات چیت, اور بات چیت میں لب و لہجہ ایسا نہ رکھو کہ لوگ متنفر ہو جائیں, بھائی یہ کیسے آدمی ہے, یہ تو ان کو تو بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے, یہ تو بولتے بھی ہیں تو جیسے لٹھ مارتے ہیں, آدمی نہیں پہچانتے ہیں کون کس حیثیت کا ہے, عالم ہے, امام ہے, اپنے قبیلے یا خاندان یا شہر کا سربراہ عہدہ ہے, کوئی حیثیت اس کی ہے, یہ تو سب کو ایک لاکھ ہی ہانکتا ہے. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے مردم شناسی اور موقع شناسی، آدمیوں کو پہچاننا. اور اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبوت کی ساری محنت کا خلاصہ، نبی جو محنت کرتے ہیں، ایمان کی دعوت دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، جنت سناتے ہیں، دوزخ سناتے ہیں، وعدے اور وعیدیں سناتے ہیں، کہ ساری محنت جو کرتے ہیں اور جتنی اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، تھکاتے ہیں، نبیوں کے مجاہدے اور نبیوں کی قربانیاں علیہم الصلاۃ والتسلیمات، کہ اس ساری محنت کا خلاصہ امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کی، آنکھیں کھول کے سنیو، امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کی صلاحیت کو سمجھتے ہوئے اس کی صلاحیت کو ٹھکانے لگانا. اسی لیے لوگ مختلف قسم کے ہیں. ایک آدمی تو وہ ہوتا ہے جو اشارے میں سمجھ جاتا ہے کہ یوں کیوں منہ کے قریب پانی مانگ رہے ہیں، اشارے سمجھ گیا. اور ایک سے کہا بھائی پانی لائیو، وہ کہنے کے بعد سمجھا. اور تیسرا وہ ہوتا ہے کہ کہنے کے بعد بھی نہیں سمجھتا. ایسے ہی ایک ہے منشئ الہی اور منشئ نبوت کو سمجھنے والے، اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں، اللہ کی منشا کیا ہے، کہ ایمان کی، ایمان جب اپنی قوت کے ساتھ، ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ، تو جیسے آدمی کو بھوک لگتی ہے اور آدمی کے اندر کھانے کی ایک طلب پیدا ہوتی ہے، کہ جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے تو ایمانی تقاضے، پھر آدمی کی روح چاہتی ہے، آدمی کے اندر ایمان کے تقاضے اٹھتے ہیں. جیسے تندرست آدمی کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، یعنی سردی میں سردی لگتی ہے، گرمی میں گرمی لگتی ہے، جو آدمی تندرست ہو. اور بیمار آدمی کو، کہ سب تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو گرمی لگ رہی ہے، ہمیں تو گرمی لگ رہی ہے، اور یہ یوں کہہ رہا نہیں مجھے تو سردی لگ رہی ہے، یہ تو بیمار ہے. یعنی ایسے ہی جب آدمی کا ایمان تندرست ہوتا ہے، ایمان تندرست، ایمان کیا ہے، اللہ کے ہر غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، ایک اکیلے اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ، اس کا یقین، کہ یہ جب دل کی گہرائی میں ہوتا ہے تو یہ تندرست ایمان ہے. اب یہ ایمان اپنے تقاضے کرتا ہے، ایمان کا تقاضا سچائی، ایمان کا تقاضا امانت داری، ایمان کا تقاضا عفت اور پاک دامنی، ایمان کا تقاضا حلال لقمہ، ایمان کا تقاضا اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، ایمان کا تقاضا اللہ کی منع کی ہوئی سے بچنا، یہ سارے ایمان کے تقاضے ہیں. پھر ایمان کے تقاضے بڑھتے بڑھتے کہ یہ ایمان صرف میرے پاس ہی نہ رہے، یہ تو وہ دولت ہے کہ جس پر ہر ایک کی جہنم جنت سے بدل جائے گی، کہ جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر کا ایمان ہوگا، ساتوں زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت. کہ جیسے گھروں میں یہ کپڑا میرے بڑے بیٹے کے پاس بھی ہو، چھوٹے بیٹے کے پاس بھی ہو، میرے بھائی کے پاس بھی ہو، ابا کے پاس بھی ہو، ہے نی، یہ چپلیں، یہ جوتے، یہ کپڑے، یہ قلم، یہ چیز ہوتی ہے نا، کیونکہ اب اندر میں تقاضا پیدا ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں، کہ یہ نمازیں، یہ روزوں کا اہتمام، یہ نمازوں کی پابندی، یہ سنتوں کا اہتمام، یہ شریعت اور سنت کا سیکھنا اور اس کی پابندی کرنا اور شرعی زندگی جینا، یہ صرف میرے نہیں، میرے گھر کے ہر فرد میں، اور میرے دائیں پڑوس، میرے بائیں پڑوس، میری گلی کے سارے لوگ، میرے محلے کے یہاں تک کہ پھر یہ پورے عالم کا فکر کرتا ہے. اور یہ ہے سچا نیاب، یہ سچا نائب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں نا ہم تو آپ کے غلام ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم تو آقا کے غلام ہیں کہ غلامی کب ہوگی سچی, کہ جو آقا کی فکریں تھی, جو آقا کی سوچ تھی, جو آقا کی کڑن تھی, جو آقا کا درد تھا, جس پر آقا خوش ہوا کرتے تھے کہ وہ سارا امت میں آیا, تو امت آقا کے سچے غلام, ورنہ تھوک اڑا رہے ہیں, کرتے اپنے من کی ہیں, کرتے اپنے من کی ہیں اور شور مچا رہے ہیں. اس سے نہیں ہوتا, اللہ تو دیکھتا ہے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بتایا کہ قیامت تک آنے والے ہر ایک کو اپنے آپ کو نبی کے نمونے پر لانا ہے. قیامت میں ہر ایک کی زندگی نبی کے نمونے پر جانچی جائے. اور نمونے تین دیے گئے ہیں, دھیان سے سننا. سب سے پہلے ہر آدمی کی اپنی ذات کے لیے نمونہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھنے, کھانے, پینے, بولنے, سونے, جاگنے, ہر ایک میں یہ حضور والی, حضور کے نمونے پر آ جائیں. تجارت کرتے ہو منع نہیں کیا, کھیتی کرتے ہو منع نہیں کیا, شادی کرتے ہو منع نہیں کیا, لیکن ان ساری چیزوں میں اصل نبی کا نمونہ دیکھا جائے گا. یہاں تک کہ نماز, نماز تو بہت اونچی عبادت ہے, نماز, روزہ, زکات, حج, یہ سارا کر کے دکھایا ہے کہ نماز جیسی عبادت بھی اگر نبی کے نمونے سے ہٹ کر ہے تو یہ نماز منہ پر ماری جائے گی. اور اگر یہ نماز نبی نے جس طرح پڑھ کے بتائی, صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا, تو یہ دعائیں دیتی ہوئی جائیں گی. اور ہماری یہ محنت کیا ہے, دعوت, کہ پورا دین, پوری امت میں 100% حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے, اس کی محنت کا نام ہے دعوت و تبلیغ. 100% نماز, 100% روزہ, کہ امت کا ہر فرد نماز کا اہتمام کرنے والا ہو اور ہر ایک اس کوشش پر پڑ جائے کہ میری نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب ہو جائے, میرا روزہ, میری تلاوت, یہاں تک کہ میری یہ دعوت اور یہ محنت. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری اس دعوت اور ہماری اس محنت کے لیے اصل جو اصول ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت مبارکہ ہے. کہ جتنا سیرت کو سامنے رکھ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں دعوت کی محنت کس طرح کی, کن مجاہدوں سے اور کیا کچھ آپ نے جھیلا, اور کتنے یقین کے ساتھ, کیسی بصیرت کے ساتھ, اور ایک ایک کے خیمے پر جانا, ایک ایک کے گھر جانا, ایک ایک قبیلے کے پاس جانا, بازاروں میں جانا کہ وہاں بھی دعوت دے رہے ہیں, بازار میں دعوت دے رہے ہیں, مینا میں دعوت دے رہے ہیں حج کے موسم میں, اور ان کے ہاں میلے ہوتے تھے, بازار ہوتے تھے, سوق ذی العکاظ, مجنا, یہ بازاروں کے نام تھے, کہ وہاں بھی جا کے دعوت دے رہے ہیں, افراد کو بھی دعوت دے رہے ہیں, مجمع کو بھی دعوت دے رہے ہیں. حج کے موسم میں حضرت عباس ساتھ ہوتے تھے, اگرچہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, لیکن وہ جاتے تھے خیمے میں اور دیکھتے تھے, ارے کون لوگ ہو, کہ جی ہم فلاں فلاں قبیلے کے ہیں. تو حضرت عباس ان میں, ان کا کوئی شاعر ہوتا, کوئی ادیب ہوتا, کسی طرح کی کوئی, کسی کی کوئی حیثیت ہوتی, اچھا اچھا وہ ہو, تمہارے یہاں تو فلاں آدمی ایسا تھا, تو اب وہ ایک دم سے, ارے یہ تو کوئی اپنے والا معلوم ہوتا ہے کیا, اس سے آؤ آؤ بٹھاتے. جب ماحول ہموار ہو جاتا, فضا ہموار ہو جاتی, تو پھر حضرت عباس کہتے حضور سے تشریف لے جائیے اپنا کام کیجیے. ذہن بنانا خیموں میں حج کے موسم میں, ہمارا کام سیرت کی روشنی میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک, جو وہاں تو بیت اللہ میں تو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی, ایک دفعہ پڑھی تو حضور لا کے ڈال دی. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا کہ وہاں تو, لیکن جتنا سیرت کی روشنی میں ہوگا اتنی وہ نورانیت, اتنی وہ روحانیت, اتنی وہ قوت, اتنی وہ حقیقت آتی چلی جائے گی. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری یہ محنت جو ہے پورا دین پوری امت میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے, 100% امت نماز پر, اور ہر نمازی اپنی نماز میں ایسی کوشش کر رہا ہو میری نماز کا قیام, میرا سجدہ, میرا رکوع. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا بہت دھیان رکھتے تھے. ایک آدمی آیا مسجد میں, نماز پڑھی, صحابی ہیں, حضور کی مسجد میں ہیں, اور نماز پڑھی اور جانے لگا تو حضور نے آواز دی, ارجع, واپس آؤ, صلی فإنک لم تصلی, نماز پڑھ, نماز نہیں پڑھی. یہ نماز پڑھ کے جا رہا, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. فتویٰ کس کا ہے؟ کس کا فتویٰ ہے؟ کس مفتی صاحب کا؟ سارے مفتیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے اس آدمی کی نماز کے بارے میں. واپس آ, نماز پڑھ, نماز نہیں پڑھی. پھر پڑھ کے جانے لگا, اے واپس آ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, 3 مرتبہ واپس بلایا. یہ کیا بات ہوئی کہ ٹھونگے مار رہا تھا, سجدے میں ٹھونگے مار رہا تھا, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا. یہ تو نماز ہی نہیں ہے, یہ کون سی نماز ہوئی؟ ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے. اور اسی لیے ائمہ مجتہدین, امام مالک, امام احمد, امام شافعی, امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ, ائمہ کے بعض اماموں کے یہاں تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا, اور سارے اعضا اپنی جگہ آ جائیں, جس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں, ہر رکن کو اپنی جگہ, 2 سجدوں کے بیچ میں اطمینان سے سیدھا بیٹھنا, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا کہ سارے اعضا اپنی جگہ آ جائے. بعض اماموں کے ہاں تو فرض ہے, اتنا ضروری ہے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے کہ چلے 4 مہینے کے زمانے میں خوب مشق کرو کلمے کی اور نماز کی, کلمے کی اور نماز کی. جتنا یقین اللہ کی ذات سے جڑے گا اتنا اس کی بات ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا, اور اب جب اس کی بات کو ماننا ہے تو بات کا ماننا قابل قبول جب ہوگا جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا, کہ اب یہ کوشش کرے گا. اسی لیے کہا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بندے کی بندگی کے اظہار کی, بندے کی کہ میں بندہ ہوں, بندے کی بندگی کے اظہار کی سب سے اونچی شکل نماز میں ہے, کہ اخیر میں اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے, جھک جاتا ہے, اپنے کو حوالے کر دیتا ہے. اب یہ اسی لیے یوں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول. تشہد میں پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, کہ آپ کے بندے اور آپ کے رسول, کہ بندگی کا حق ادا کر دیا, اپنے کو ثابت کر دیا کہ میں آپ کا بندہ ہوں. اب جو جتنا نبی کی سیرت کی روشنی میں اپنے آپ کو لے کر چلے گا کہ بندگی, کہ بندگی کی سب سے اونچی صفت جو ہے تواضع ہے, اپنے کو چھوٹا سمجھنا, دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا, کسی کی تحقیر نہ کرنا. حدیث کی کتابوں میں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک, آپ کی زلفیں کیسی تھی, آپ کی آنکھیں کیسی تھی, آپ کی آنکھوں میں لال ڈورے کیسے تھے, ناف سے لے کر کے سینے مبارک تک بالوں کی کیسی دھاری تھی, دو کندھوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا. جب آپ کسی مسئلے میں آپ کو تعجب ہوتا تو آپ ہاتھ کتنا گھماتے تھے, جب کسی سے بات کرتے تو آپ اس کی طرف کتنا پورے طور پر متوجہ ہوتے تھے, اور اگر کسی مسئلے میں آپ ناراض ہوتے تھے, آپ کو غصہ آتا تھا, تو یہ پریشانی کے بیچ کی جو رگ ہے وہ کیسی ابھر آتی تھی کہ اس سے سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے. کہ ایک ایک چیز بتا دی کہ اپنے آپ کو ظاہر کے اعتبار سے, باطن کے اعتبار سے. ایسے ہی نماز میں جب عذاب کی آیتوں سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ کی کیا کیفیت بنتی تھی, جنت, اس کی نعمتیں, خوشخبریاں. کہ اس سے جب آپ کا گزر ہوتا ان آیتوں کو پڑھتے تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی. پھر اتنی شاندار کیا کہنے نماز کے حضور کی, اس کے بعد پھر کیسا استغفار کرتے تھے. کھانے میں, کھانا کھانے میں, اس لیے ان کا آپ نے کبھی ٹیک لگا کے نہیں کھایا, آپ نے کبھی اونچی جگہ پر بیٹھ کر نہیں کھایا, خان پر نہیں کھایا. اور کھانے میں ایسا جیسے آقا دے رہے ہیں غلام لے رہا ہے, معبود دے رہا ہے بندہ لے رہا ہے. آپ کی چال بھی ایسی ہوتی تھی, بندگی سے بھری ہوئی, توازو اور تذلل سے بھری ہوئی. اور یہاں تک کہ کبھی اللہ نے جب ایسا موقع دیا کہ جس مکے سے رات کی اندھیری میں روتی آنکھوں آپ نکلے تھے, اب اللہ کے گھر کو دیکھ کر بار بار, اے اللہ کے گھر مجھے تجھ سے بڑی محبت, تیرے پڑوسی مجھے کام نہیں کرنے دیتے, ایک ذمہ داری مجھ کو دی گئی ہے, مجھے وہ پوری کرنی ہے, لیکن یہ میرے راستے میں رکاوٹیں, گلے میں پھانسا, اور کیا کیا کر. میں تجھے اس لیے نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تجھ سے کوئی اچھی جگہ مل گئی ہے, ایک کام ہے, ایک ذمہ داری ہے. اسی لیے دوستو یہ الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس چلے تین چلے میں امت کو نکال کر اصل تو امت کو اپنی ذمہ داری سمجھانی, کہ امت بحیثیت امت کے, جیسے ایک باپ کی گھر میں بحیثیت باپ ہونے کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, شوہر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, بیوی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. اسی لیے سارے حقوق بیان کیے ہیں, ماں باپ کے حقوق اولاد پر, اولاد کے حقوق ماں باپ پر, شوہر کے بیوی پر, بیوی کے شوہر پر, پھر کے پڑوسی پر, پھر علماء کے حقوق, عوام کے حقوق, خواص کے حقوق, یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو سڑک ہم چلتے ہیں, جو راستہ ہم چلتے ہیں, اس راستے کے بھی حقوق بتائے. اسی لیے کہتے ہیں دین سیکھنا ہے, کہ علماء نے یوں لکھا ہے کہ ساری شریعت اور سارے دین کا خلاصہ دو چیزیں, حق اور حد. حق اور حد, باپ کا, ماں کا, بھائی کا, بہن کا, بیواؤں کا, یتیموں کا, پڑوسیوں کا, علماء کرام کا, عوام کا, طلبہ کا, مسجد کا, تعلیم کے حلقے کا, گشت کا, ہر ایک کے آداب اور ہر ایک کے حقوق بتلائے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ہی بول میں یہ پیغام پہنچا دیا. آپ نے فرمایا اعطِ کل ذی حق حقہ, اعطِ کل ذی حق حقہ, ہر حق والے کو اس کا حق دو. کہ مسجد میں بیٹھو تو بازار کا حق دو, مسجد میں بیٹھو تو مسجد کا حق دو, تعلیم میں بیٹھو تو تعلیم کا حق دو, چلے میں نکلو تو چلے کا حق دو. کہ حق تو جب دیں گے جب معلوم ہو, معلوم ہی نہیں ہے, سیکھتے ہی نہیں ہے, کیا حق دیں گے. اسی لیے یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے سرکار کے, آپ کا ہر ارشاد, آپ کا ہر فرمان ایسی شاندار رہبری ہے کہ کوئی شوشہ, کوئی شعبہ نہیں چھوڑا. ایک بات فرما دی، ایسا نسخہ ساری دنیا، ساری دنیا دنیا والوں کے لیے جنت نشان بن جائے، گھر میں میاں بیوی، باپ بیٹے، اڑوسی پڑوسی کے جھگڑے سے لے کر عالمی سطح تک کی جتنی بڑی بڑی جنگیاں لڑائیاں، ان سب کا حل دے دیا ہے ایک ایک ایک بول بھی. خدا کرے کہ ہم سمجھیں اور ہم سیکھیں. یہ سیکھنا ہے سارا. کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا من اصلح ما بینہ وبین اللہ، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیا، اللہ خود اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملوں کو ٹھیک کر دیں گے. کیا مطلب ہوا؟ کہ ہر ایک اللہ کے ساتھ کا معاملہ کاہے سے ٹھیک ہوگا؟ اچھے کپڑے پہننے سے، بہت شاندار مکان میں رہنے سے، ہے تفریحوں سے، آج یہاں کل وہاں، یہاں گھومے وہاں گھومے، یہ کپڑے وہ کپڑے، یہ گاڑی وہ گاڑی، اس سے کہ اللہ کے ساتھ کا معاملہ صحیح ہوگا توحید خالص سے. کہ توحید خالص، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کہیں سے کہیں اللہ کے غیر کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے. ایک ہے، اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، جو کیا، جو کر رہا ہے، جو کرے گا وہ اکیلا. بیماری، تندرستی، عزت، ذلت، نفع، نقصان، زندگی، موت، بنانی، بگاڑنی، بجلی کی بنانی، بنی کا بگاڑنا، کہ صرف اسی کے قبضے میں ہے. اور یہ سب سے پہلا حق ہے ہر بندے کے ذمے اپنے معبود کا. کہ ساری شریعت، سارا دین کیا ہے؟ حقوق اور حدود، حق اور اس کی حد. کہ سارے حقوق میں سب سے پہلا حق ہر بندے بندی پر اس کے خالق و مالک کا. سونے والوں کو جگا دو، لیکن شور مچا کے نہیں، شور مچا کے نہیں، تانا دے کر، جھٹکے مار کے نہیں، پیار کے ساتھ ذرا سا ہلا دو تو آئے گی. بھائی آدمی ہے، جاگ گئے؟ ارے جاگ گئے، ابھی بولتے بھی جاگ گئے، جاگ گئے نہیں، ہاں اس لیے کہ سو رہے تھے، خود ہی کہہ رہے ہیں. بہت بھولے ہیں، بہت بھولے ہیں، جو بلواتے ہیں وہ بولتے ہیں، صرف چار مہینے نہیں بولتے، باقی سب بولتے ہیں. چلو آ جاؤ. آ گئے یہاں؟ ارے آ گئے، ہاں آ گئے، گئے تھے نا، گئے تھے. کہاں کہاں کی سوچ سوچ رہے تھے، آج جانا ہے، گاڑی اتنے بجے ہے، مارکیٹ سے یہ بیگ لینا ہے، وہ مچھردانی لینی ہے، فلاں کو یہ فون کرنا ہے، وہ گاڑی لے کے آئے گا. بہت دور گئے تھے. کیا گئے، کیا گئے، کہ گئے تھے، گئے تھے جبھی تو آئے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی بات کو، دین ایمان کی بات کو جتنے دھیان سے، جتنی عظمت سے سنی جاتی ہے، اتنی دلوں میں اترتی ہے. اور جب دھیان نہیں ہوتا، استحضار نہیں ہوتا، ادب کا خیال نہیں ہوتا، تو کان کے راستے سے دوسرے سے نکل جاتی ہے، ادھر سے آتی ہے، ادھر سے نکل جاتی ہے. کہ ہاں کچھ کہہ تو رہے تھے وہ، کیا کہتے ہیں، ہاں کچھ بیان تو کر رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کیسا تھا، اور کچھ کہہ رہے تھے کیا، کہ ہر آدمی کی موت کا وقت، کہ وہ کہتے کہتے پھر دوسرے رخ پر چلے گئے تھے، یاد نہیں رہا. کہ ایک آدمی ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی بعد میں آیا، وہ جو بعد میں آیا وہ پہلے سے جو بیٹھا تھا اس کو بار بار بار بار گھر گھر کے دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر میں وہ بعد میں آنے والا چلا گیا. اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کون تھا، مجھے بہت گھر کے دیکھ رہا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ملک الموت تھا. اب اس کے تو حد تک ڈھیلے ہو گئے، وہ تو مجھے دیکھ گیا، عطا پتا لے گیا. تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام تسلیم سے درخواست کی کہ آپ کے تو ہوائیں تابع ہیں اور تخت ماشاءاللہ آپ کا ایسا، کتنی کرسیاں تھیں معلوم ہے؟ 6 لاکھ سیٹیں تھیں اس تخت میں. کتنی؟ اور دنیا کہتی نہیں ہم نے بہت ترقی کر لی، ہم اپولو سے ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، 10,000 کرسیوں کی کا جہاز نہیں بنا سکے ہیں، وہاں 6 لاکھ تھی. ہم خی ڈنگیا مارتے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. اب بہت دن تک پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ اب ہم کو انگلیوں سے گننا آ گیا، کہ صحابہ کو تو اس سے پہلے آ گیا تھا. جب ایک صحابی کو ملک کا لالچ دیا ایمان کے مقابلے میں کہ اگر تو نصرانی ہو جائے تو تجھے آدھا ملک دیں گے، اسی وقت بغیر انگلیاں پھرائے حساب کر لیا کہ ساری دنیا، ساتوں زمین و آسمان، اس میں جو کچھ ہے وہ مچھر کے پر کے برابر نہیں، اس میں ایک ملک اور ملک کا بھی آدھا، تو مچھر کے پر کا کون سا حصہ ہوا، کروڑواں ہوا کہ خرباں ہوا؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ رائے کے دانے کے برابر کے ایمان پر ساتوں زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت. کیونکہ جا ایڈریس غلط ملا ہے تجھے، رونگ نمبر لگا تیرا، نہ انگلیاں پھرائی، نہ یوں کیا، نہ کھٹ نہ کھٹ، وہی حساب لگا لیا. اور یہ یوں کہہ رہے ہم نے بہت ترقی کی، کہ اتنی ترقی کی تم نے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ حکم لے دیجئے، تخت مجھے ایسی دنیا کے کنارے اڑا کے لے جائے. بہت اچھا بھائی، تیری درخواست منظور. اڑایا تخت اور لے کے چلا، ادھر تخت اتر رہا تھا، ادھر وہ آدمی جس نے بہت گھر کے دیکھا تھا وہ آ رہا تھا، ملک الموت. اس نے پوچھا، پہچان تو گیا تھا، اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا، تو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کا دھندا روزگار کیا ہے، پوچھنا تھا. ملک الموت کا دھندا معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ اچھوں اچھوں کو اور پتہ بھی نہیں چلتا کون کب کہاں. تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم روح قبض کرتے ہو، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بہت لمبا فاصلہ، موت تو میری یہاں لکھی ہوئی، بیٹھا میں وہاں تھا، اور تم مجھے گھر کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ ملک الموت نے یوں کہا کہ میں بھی اس تعجب میں تھا کہ اللہ پاک نے تیری روح قبض کرنے کے لیے جو مجھے جگہ بتائی وہ تو یہ ہے، اتنا لمبا، اور وقت بالکل قریب تھا. کیا تو نے خود ہی یوں کہا کہ جی مجھے اڑا کے بھیج دو؟ اسی لیے کہا کہ دو چیزیں ایسی ہے جو آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ایک آدمی کا آبودانہ اور ایک آدمی کی موت. ابھی ہمارے ہاں علاقے میں ایک عجیب واقعہ ہوا، پورا گھرانہ ماشاءاللہ، مردوں کی بھی ترتیب، عورتوں کی بھی ترتیب، اور سبحان اللہ بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، داماد بھی، سب ایک ترتیب سے، سالانہ، ماہانہ، نکلنے کے اعتبار سے بھی، مقام کی گشتیں اور مسجد کی جماعت کے ساتھ کے اعمال بھی، اور گھر کی تعلیم بھی، ایسی شاندار. تو جو گھر کے بڑے تھے ذمہ دار، جماعتیں بن رہی تھی، وہاں کے ذمہ دار ان کو کسی رخ پر بھیجنا چاہ رہے تھے، اور یہ بار بار یوں کہہ کے یار مجھے فلاں رخ پر بھیجو، وہاں تھوڑا مجاہدہ ہے. یہ ساتھی یوں چاہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ ہمیشہ قربانی کے ساتھ چلتے ہیں، اچھے، ان کو ایسی جگہ بھیجیں. اور وہ یوں کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ خوب، جیسے صحابہ کی تمنائیں تھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنازہ آیا، دفن کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کہ اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کرو، آپ سے نہیں پوچھوں گا، آپ تو فوراً کہو گے ہماری تمنا آج کی واپسی، آپ سے نہیں پوچھوں گا. حضرت عمر نے پوچھا ان سے, ایک صحابی نے تو کہا امیر المومنین تمنا یہ ہے سخت گرمی ہو, روزہ ہو, روزہ رکھوں اور اس روزے میں سخت گرمی کے روزے سے اپنے اللہ کو راضی کر لوں, یہ میری تمنا ہے. فرمایا اور بھائی کوئی؟ ایک صحابی بولے کہ اللہ امیر المومنین میری تمنا یہ ہے کہ زمین بالکل ننگی ہو, فرش ریت ہو, بالو ہو, اور میری یہ پیشانی اور ایسا لمبا سجدہ کروں کہ سجدے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور کسی کی کوئی تمنا؟ اسی لیے جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ یہ مہینہ تو محنت کے بدلنے کا مہینہ ہے, 11 مہینے بہت محنت کی ہے چیزوں پر, کہ اب یکسو ہو کر کے عمل بنانے کی محنت کر لو, اور یہ عمل کیسے ہر ایک میں وجود آئے کہ اس کی دعوت دینا شروع. خیر تیسرے نے کہ جی میری تمنا یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے حلال کی کمائی کا خوب پیسہ دے, دائیں بائیں بھوکے پیاسے بیوہ یتیم سب پہ خرچ. جب سب اپنی اپنی تمنائیں کر چکے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میری بھی ایک تمنا ہے, میری بھی ایک تمنا ہے کہ یہ جو آدمی دنیا سے گیا ہے گھر بھر کر مجھے ایسے آدمی ملیں کہ جن سے میں مسلمانوں کے کام انجام دلواؤں. آدمی بناؤ, جیسے کہتے ہیں عملہ بناؤ, اب تو عملہ ہی نہیں, یہاں دیکھنا ابھی جب تشکیل ہوگی نا تو ایسا سناٹا ہوگا کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ ہاں بھائی بولو, کوئی کسی کو تیار کرے, کوئی کسی کی خوشامد کرے, کوئی کسی کو آم, کوئی نہیں, بالکل جس نے بول دیا بول دیا, لکھ لیا, چل دیے, ہو گئی تبلیغ. یہی حال جماعتوں میں جب جاتے ہیں تو ہاں بھائی بولو کون تیار, 2-3 منٹ لگائے پھر آ گئے علاقے کے ذمہ دار, بستی کے ذمہ دار, ہاں بھائی بولتے نہیں ہو, وہ جوڑ ہے نا اپنا, ارے رمضان کے بعد وہ جوڑ ہے, ہم سب تیار, ماشاءاللہ دعا کر دو, تبلیغ ہو گئی. ہم نے تو رسم بنا رکھی ہے, ہم جان نہیں مارتے ہیں, 2 مہینے دینے کی ایک رسم, ہمارے 2 مہینے یہ, ہمارے 2 مہینے یہ, ان کے 2 مہینے یہ, ہم 2 مہینے میں 2 سال پہلے آئے تھے, اب ہمارا 2 مہینے کا نمبر آ گیا, رسم. اور جب کسی دینی علماء نے لکھا ہے جب کسی دینی عمل میں رسمیت آ جاتی ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے, وہ 2 مہینے ہوں, وہ 4 مہینے ہوں, وہ 5 کام ہوں, وہ 2.5 گھنٹے ہوں, وہ چلا ہو, وہ مسجد میں آنا ہو, وہ قرآن کی تلاوت, وہ مدرسہ ہو, مسجد ہو, پڑھنا ہو, جب بھی اسے رسم کے طور پر کیا جائے گا تو اس کی روحانیت نورانیت ختم ہو جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے واسطے اس محنت کو رسمیت سے بچائی ہو, ایک محنت ہے, ایک کام ہے, ایک مجاہدہ ہے, نبوت والی محنت, کہ اس کو اسی ذوق شوق کے ساتھ قربانیوں کی مقدار بڑھاتے ہوئے, مجاہدوں کے ساتھ چلتے ہوئے, اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت کے ساتھ چلتے ہوئے اس کو کرنا. تو خیر میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمنا کی تھی کہ مجھے ایسے آدمی ملے, اسی لیے جو مسجد وار جماعت کہتے ہیں کتنے آدمی ہیں کہ 13, کتنے ہیں کہ 17, کتنے ہیں کہ 10, نمازی کتنے ہیں, نمازی تو ماشاءاللہ 100 سے اوپر ہوتے ہیں, جب یہ تبلیغ والوں نے مسجد وار جماعت کے 11 آدمی الگ اور باقی سب کوئی کچھ نہیں, وہ ہماری تو مسجد کا ہر مسلی ہمارا ساتھی ہے, مسجد کی جماعت کا آدمی ہے, انہی میں ہیرے ملتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں نا مسجد وار جماعت کی محنت کہ اس مسجد کے چاروں طرف جتنے گھر, ہر گھر کا ہر بالغ مرد اس محنت پر, ہر گھر کی خاتون کہ ہر گھر میں تعلیم ہو رہی ہو, نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہو, بچوں کی دینی تربیت ہو رہی ہو, اور جب مستورات کی جماعت ہو, کہتے ہیں ماشاءاللہ رات کو ایک جماعت آئی بہت عجیب, مستورات کی جماعت التشاد افریقہ کے ملکوں میں ہے, بہت مجاہدے کی جگہ, میں نے تو رات ان کی کارگزاری سنی, بہت جی خوش ہوا, بہت جی خوش. 172 ایسی مسجدیں تھیں جہاں کوئی کام نہیں تھا, اس جماعت نے, مردوں نے جو محنت کی, 52 مسجدوں میں اعمال, روزانہ کا مشورہ, گھر گھر کی ملاقاتیں, تعلیم, یہ شروع کرے, اور مستورات میں بالکل جانتے نہیں تھے کوئی. ماشاءاللہ کتنی بائیس یا کتنی بتائی, تین سہروزہ جماعتیں مستورات کی نقد. ہاں, کہنے لگے کہ 22 گھروں میں قیام رہا, 22 گھروں میں قیام رہا, اور ہر گھر سے نقد جماعت سہروزہ مستورات کی. اور وہ تو جانتے, پھر جن کے سہروزہ لگے ہوئے تھے پہلے سے کچھ, ان کی 15 دن کی 2 جماعتیں, یہ ہے کارگزاریاں جماعتوں کی, یہ کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, یوں نہیں گئے اور آئے. اس لیے دوستو اس کو رسمیت سے بچانا. تو اس پر خیر میں کہہ رہا تھا کہ اصل آدمی بنے کام کے فکر کے اعتبار سے, درد کے اعتبار سے, گڑن کے اعتبار سے, ہے جی. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ نبوت کی محنت کا خلاصہ ہے امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کی صلاحیت کو سمجھ کر اس کو ٹھکانے لگانا. اسی لیے, کیونکہ یہ میرے سے ملتے نہیں ہیں, اس لیے چاہے جتنی صلاحیت ہو ان کی طرف کوئی توجہ نہیں, اور یہ میرے پاس آتے جاتے ہیں, اس لیے چاہے وہ بد بخش ہیں, لیکن ان کو کہ یہ خیانت ہے دعوت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دعوت کے ساتھ خیانت ہے, اور اس آدمی کے ساتھ خیانت ہے, بہت بڑی خیانت ہے. لوگوں کی صلاحیتوں کو سمجھنا, اس کے اعتبار سے ان کا استعمال, اس کے اعتبار سے ان کو ٹھکانے لگانا, یہ بہت ضروری. خیر, تو وہ میں اپنے یہاں کے بات سنا رہا تھا کہ ساتھی تو چاہ رہے تھے کہ ان کو ایسے علاقے میں بھیجے کہ پچھلے سال یوں گئے تھے, کہ بھائی وہ جگہ جہاں یہ کہہ رہے ہیں بہت مجاہدے کی جگہ ہے, لیکن ان کا نہیں, آپ مت گھبراؤ, آپ حضرات فکر نہ کریں, انشاءاللہ میں ساتھیوں نے بھیجا. اللہ کی شان, وہی لکھی ہوئی تھی ان کی موت, وہی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس آدمی نے کہا نا کہ مجھے وہاں وہ کنارے بھیج دو, تو وہیں تو لکھی ہوئی تھی. تو یہ وہاں اس علاقے میں گئے, وہاں ان کا انتقال ہوا. اللہ کی شان, یہاں خبر آئی گھر پر, جیسے ہی خبر سنی ان کی اہلیہ کا اسی وقت انتقال ہو گیا, دونوں میاں بیوی ایک ہی وقت میں, اور اس سے آگے کی بات, فوراً ان کا بیٹا وغیرہ وہاں پہنچے ہوائی جہاز سے. جس وقت میاں کا جنازہ قبر میں اتر رہا تھا وہاں, اسی وقت میں بیوی کا بھی یہاں جنازہ اتر رہا. کہ تمنا ایسی ہو کہ ہمیں اللہ کے جیسے صحابہ کہ سواری پر سوار ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں اللہم لا تردنی الى اہلی, اللہ مجھے گھر واپس نہ کر دیو, کہ اس کا اثر گھوڑے پر ہے کہ گھوڑا بھی واپس جانے کی تیاری. دوستو, ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین والی سیرت سے, یعنی ان کی والی تمنائیں, ان کے والے جذبات, ان کے والا شوق, ان کی والی قربانیاں, اس سے بہت دور ہیں. لیکن یاد رکھنا, شیطان بند ہے, جہنم پہ تالے ہیں, دعاؤں میں فرشتے آمین کہہ رہے ہیں, عملوں کی قیمت ہے. اگر اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اپنے لیے اللہ سے قبولیت کے دروازے کھلوا لیے, تو سارے سال اللہ پاک وہ تمنائیں پوری کروائے گا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. جیسے شیطان ایک رکاوٹ ہے, نفس ایک رکاوٹ ہے, آدمی چاہتا ہے نا, لیکن نفس یوں کہ اگر مہینے میں صحیح مشق کر لی, اللہ سے رو دھو کے مانگ لیا, اے اللہ ہمارے راستے کی ہر رکاوٹ کو, جو ہو, جہاں ہو, جس شکل میں ہو, اے اللہ جنگل کے پیاس کی طرح تو اس کو اڑا دے ہماری رکاوٹ کو, کہ اللہ اڑائے گی, اور سارے سال اللہ کے رہے, پھر ساری عمر چلائے گی. اس لیے کہ یوں آتا ہے کہ جیسا رمضان گزرتا ہے اس کے اثرات سارے سال پر ہوتے ہیں. عرض میں کہہ رہا تھا میرے دوستوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تمنائیں, ان کا ذوق, ان کا شوق, یہ ہے وہ سیرت کی روشنی میں چلنا. کہ اس کو رسم نہ بناؤ کہ ہم چلے پہ چلے لگ رہے ہیں, ہر سال پابندی سے لگا رہے ہیں. بھائی پچھلے سال کے چلے میں جیسے نماز میں کتنی ترقی ہوئی, ایمان میں کتنی ترقی ہوئی, اللہ سے محبت, اللہ کی اطاعت, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, کیونکہ ایسے ہی اس محنت کی کتنی عظمت دلوں میں آئی, اس کے لیے کتنی جان مال کھپانے کے جذبے پیدا ہوئے. کہ وہاں یہ بات ماحول ایسا بنایا گیا تھا کہ مرد بھی, عورتیں بھی, جوان بھی, بوڑھے بھی, معذور. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کیسے میزبان, کہ یہ خصوصیت تو ایسی تھی ان کے ساتھ کہ یہ تو اب قیامت تک کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بن سکتا ہے اب حضور کا میزبان جیسے حضرت ابو ایوب انصاری تھے؟ کہ یہ خصوصیت بہت کافی ہے. لیکن صحابہ کی بات یہ تھی کہ جو مجاہدہ, جو قربانی, جو کام جتنی اونچی سطح کے ساتھ کیا اس پر قناعت نہیں کی, اور بڑھوں اور بڑھوں اور بڑھوں. یہاں تک کہ جماعت بن رہی تھی قسطنطنیہ کی, ترکی کی طرف, ان کا بھی نام, ان کو بھی جانا تھا. بیمار ہوئے, لوگوں نے کہا کہ آپ تو بیمار ہیں اور بیمار کے لیے تو بہت گنجائش ہے شریعت میں, آپ نہیں جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. کیا کہا؟ میں کیا کروں, انفرو خفافم و ثقالا, انفرو خفافم و ثقالا, نکلو اللہ کے راستے میں بھاری ہو یا ہلکے ہو. یہ آیت مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے. راستے میں اور زیادہ طبیعت خراب ہوئی, بیمار ہو گئے, اور تقریباً ایسا کہ اب شاید جانور نہیں ہو سکیں گے. تو ساتھیوں کو وصیت کی کہ ایک بات سن لو, جہاں میرا انتقال ہو جائے وہاں دفن مت کرنا, جہاں کے لیے جماعت بنی ہے مجھے اٹھا کے میرے جنازے کو وہاں تک لے جانا. کیوں کہ قیامت میں اگر اللہ پاک پوچھیں کہ ابو ایوب کیا لائے, کہ اللہ کے نبی کی میزبانی تو ہے ہی, اللہ کے نبی نے جو محنت دی تھی میراث میں, جو غم دیا تھا, جو فکر دیا تھا, اس کو لے کر چلا تھا. راستے میں آپ نے میری روح قبض کر لی, تو جب تک روح تھی میں چلتا رہا, اور جب آپ نے روح قبض کر لی تو میرا جنازہ آپ کے راستے میں چلا. کہ میں اللہ سے کہہ, یہ ہیں تمنائیں. ابھی ہم تو بہت کچے ہیں, چلا بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر, 28 دن کا چلا, 38 دن کا, ایک دن جانے کا ایک دن آنے کا. کیا 38 اور دو, 38 اور دو 40 ہو گیا چلا. اللہ ہمیں کام کی عظمت نصیب فرمائے. اس پر میں کہہ رہا تھا میرے دوستوں کہ ہر آدمی کو اللہ پاک نے روح اور جسم دو کا مجموعہ بنایا ہے, اور دونوں کے تقاضے ہیں, اور جو جس کے تقاضے پورے کرے گا, روح کے تقاضوں کے لیے قرآن ہے, اور جسم کے تقاضوں کے لیے یہ کائنات ہے, اور ان دونوں میں ہر وقت مقابلہ ہے. ہم چلے میں ہیں تو, ہم گھر میں ہیں تو, ہم دکان میں ہیں تو, ہر وقت روح تو چاہتی اللہ کے حکموں کو, اور جسم چاہتا ہے خواہشات کو, دنیا کی چیزوں کو. ان دونوں میں مقابلہ رہتا ہے کہ اب جو طاقتور ہوگا وہ کمزور پہ غالب آئے گا. کہ اگر روح کے وہ سامنے رکھ کر کے چلے ہیں کہ بھائی یہ جسم تو مٹی کا ہے, جتنے چاہے اس کے تقاضے پورے کر لو, جتنی اس کی خواہشیں, جتنی اس کی منمانیاں, یہ ساتھ نہیں دے گا. بلکہ وہ یاد رکھو, وہ قرآن کی آیت یاد کرو, جسم کی خواہش شریعت کے خلاف پوری کی تو جن آنکھوں جن کانتوں جن کانوں جن شرمگاہوں جن ہاتھوں پیروں کی خواہش پوری کی ہے وہی قیامت میں کھڑے ہو جائیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کہ منہ پر تالے ہیں, اب آج ہم سے باتیں ہاتھ کر رہے ہیں, پیر گواہی دے رہے ہیں جو کچھ کیا ہے. یہ کہے گا تیرے مزے کے مارے اور تیری خواہش کے مارے تو کیا تھا کہ میں کیا کروں. انتقن اللہ الذی انتق کل شیء. آج تو اللہ نے ہم کو بولتا کیا ہے, ہمیں تو بولنا ہے. کہ اگر آدمی یہ سوچ کر کے کہ یہ مزے یہ خواہشیں اور خاص طور پر وہ جو شریعت سنت کے خلاف ہو کہ یہ تو اور الٹے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں گے. یہ جسم تو ہو جائے گا مٹی, پھر اللہ زندہ کرے گا دوبارہ اور پھر ان سے بلوائے گا. اور اگر تھوڑے دنوں اپنے آپ جیسے رمضان کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ پر کنٹرول کر لو, کیا کہ جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ, کیا ہوگا کہ روزہ ہوگا. کہ روزہ کیا ہے کہ الصوم لی, اللہ پاک فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے, انا اجزی بھی وفی روایت اجزا بھی, کہ روزہ میرے لیے ہے روزے دار کو بدلہ میں دوں گا, اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں روزے دار کو تو بدلے میں ہی ملوں گا. خلیفہ ہارون رشید تھا رہے, دنیا کے چار پادشاہ گزرے ہیں دنیا میں, ایک ہی وقت میں جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی ان میں کا ایک خلیفہ ہارون رشید. بہت خواہشیں, ایک دن یہ خواہش کی کہ 24 گھنٹے ایسے گزارنے ہیں کہ کوئی دکھ کی کسی طرح کی کوئی خبر میرے پاس نہ آئے, بس میں اور میری باندھی. سارے پہرے لگا دیے, سب جگہ فورس لگا دی, خبردار کوئی نہ آوے. اور اپنی وہ باندھی جو ان کی منہ لگی تھی اس کو لے کے باغ میں گئے, انار کے دو درخت ہیں, ایک کے نیچے اپنی کرسی ایک کے نیچے اس کی کرسی ڈالی, انار توڑے دانے پھینک رہے ہیں کھیل رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں. ایک دانہ جو ادھر سے پھینکا تو اس کے حلق میں آ کے اٹک گیا. اب آنے کی تو کسی کو اجازت ہے نہیں, نہ ڈاکٹر نہ وید نہ حکیم ہے, کوئی بھی نہیں آ سکتا. وہ کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح یہ دانہ حلق سے نیچے اتر جائے, بہت کوشش کی, اخیر میں دانا ہی جان لیوا بنا. اور خلیفہ ہارون رشید یہ کہہ کر باغ سے باہر آئے, ولا یوم واحد ولا یوم, زندگی میں ایک دن بھی ایسا میسر نہیں آیا جو ہر خواہش پوری ہو جاتی, کہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. دنیا تو احکامات کے پورا کرنے کی جگہ ہے, خواہشات کے پورا ہونے کے لیے اللہ نے جنتیں بنائی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, کہ تمہاری ہر خواہش کے پورا ہونے کی جگہ جنت. اور اس لیے کہا جو یہاں خواہشات کے پیچھے پڑیں گے وہاں ان کے ڈنڈے پڑیں گے. وہاں کیا پڑیں گے؟ وہاں آگ کی لگام کہ زبان سے جو چاہا بول دیے, جو جی میں آیا بول دیے, آنکھ سے جو جی میں آیا دیکھ لیا. یہ تو خواہش کا دیکھنا ہوا کہ اب لوہے کی سلاخیں آگ کی آنکھوں میں پھرائی جائیں گی, جہنم کی آگ کی لگام لگائی جائے گی. یہ تمہاری زبان پہ کوئی لگام ہی نہیں تھی, لو اب لگاؤ آنکھوں پہ ہاتھوں پہ. اسی لیے دوستو یہ مبارک مہینہ بہت عجیب مہینہ, خدا کرے ہم اس کی قدر کریں. خالی صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے, فرض ادا ہو جائے گا. اس روزے سے اصل مقصود, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ہے نماز, ایک ہے نماز کا مزاج, ایک ہے روزہ, ایک ہے روزے کا مزاج. فرماتے تھے کہ روزے سے کیا مزاج بنانا ہے کہ جس طرح 30 دن آدمی ہر منع کی ہوئی سے بچا رہا, جس چیز کے کرنے کو کہا اس کو کیا, کہ اب عید کا چاند دکھایا, کیا دکھائیں گے کہ ایسے سارے سال عقیدے سے لے کے اخلاق تک جو عقیدہ اللہ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا, جو قرآن نے کہا, جو حدیث نے کہا, کہ عقیدہ آدمی کا کیسا ہو, جو نماز سکھائی, جو روزہ سکھایا, جس طرح خواہش سے بچنا سکھایا, جس طرح حکم کو پورا کرنا سکھایا, کہ ایک مہینے اس کی ایسی مشق کی کہ اب گھر میں شادی ہے تو جیسے لوگ کہتے ہیں نا رمضان کے بعد کریں گے, شادیاں رکھتے ہیں لوگ رمضان کے بعد, لیکن روزہ رکھ کے مزاج نہیں بنایا تو وہی ڈھول دھمک کے وہی ساری خواہشات, نمازیں قضا ہو رہی ہے, بے حیائی اور بے پردگی ہو رہی ہے, حق مارا جا رہا ہے, یہ کیا ہے کہ شادی خانہ آبادی کے ابھی تو رمضان گئے کہ رمضان میں تم نے اپنی خواہش پر لگام لگانے کی مشق نہیں کی, یہاں بھوکے تو رہے تھے پیاسے تو رہے تھے لیکن بس اسی لیے تمہاری شادی خواہش کی ہو رہی ہے, اور خواہش والا بندہ تو ہلاک ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو شادی کر کے ہلاک, کھانا کھا کے ہلاک, کاروبار کر کے ہلاک, ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ہلاک, اور حتیٰ کہ مسجد میں بیٹھ کر ہلاک, کہ تم تو مسجد میں اپنی خواہش سے بیٹھے تھے, حکم کی تابے داری کے ساتھ نہیں بیٹھے, جی میں آیا اتنی دیر بیٹھے, جی میں آیا تو اٹھ کے چل دیے, جی میں آیا تو وہیں پیر لمبے کر لیے, جا کے دیکھو وہ حال میں وہ پیر لمبے ہو گئے, مس ہو گئے, اور وہ جو شور مچاتے ہیں نا شروع میں, چلو بھائی چلو, چلو بھائی چلو, بیان میں چلو, کہ جا کے ان کو دیکھو وہ کہاں. اسی لیے دوستو اس کو رسم نہیں بنانی, ایک کام ہے, ایک محنت ہے, اور یہ اتنا ہوگا جس کو جتنا اس محنت پر یقین, اور جتنا محنت پر یقین ہوگا اتنا وہ عمل کو اچھے سے اچھا کرے گا. اسی پر میں نے کہا تھا کہ ساری دنیا کا کارخانہ اللہ نے جو بنایا یہ اس امتحان کے لیے, کون عملوں کے لیے چیزوں کو قربان کرتا ہے اور کون چیزوں کی حویث میں عملوں کو بگاڑتے ہیں, کہ بڑا تقاضا ہے دعوت کا, ایک تقاضا ہے, لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے, لوگوں کو سمجھنا ہے, لوگوں کو چلانا ہے, ان کی ترتیب بنانی ہے, اور ایک اپنا جذبہ ہے کہ سارے تقاضے ایک طرف اور اپنا جذبہ پورا کر لیا, اللہ تو دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں, یہ نہیں, کون دیکھتا ہے کہ کون چیزوں کے لیے عملوں کو بگاڑتے ہیں. اور عجیب بات, ایک بات لکھیے, جو عملوں کو بگاڑیں گے چیزوں کے لیے, تو عمل تو پہلے ہی بگاڑ دیا, عمل بگڑا تو آخرت بگڑی, جس چیز کے لیے عمل بگاڑا ہے وہ چیز اللہ پاک ہاتھ میں نہیں آنے دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں, تین آدمی تھے, تین آدمی تھے, وہ کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, یہ ہمارا تو جی چاہتا آپ کی صحبت میں رہیں, آپ کے ساتھ رہیں, وہ تو بالکل دنیا سے, انہیں تو ایک جگہ ایک کو ہاتھ سے پانی پیتے دیکھا تو جو کٹورا اپنے پاس تھا کہ ہو یہ ضرورت تو ہاتھ سے بھی پوری ہو سکتی, پھر کٹورے کو کیوں رکھے ساتھ, وہ بھی چھوڑ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایسے دنیا سے بے رغبت, انہوں نے کہا تو حضرت نے کہا بہت اچھا چلو. جا رہے تھے ایک جگہ سونے کی دو اینٹیں پڑی نظر آئی, اب یہ تھے تین اور اینٹیں دو, وہ اندر چوہا کودا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو دنیا سے کوئی رغبت ہے نہیں, وہ تو ان کے لیے تو مٹی اور ڈھیلا اور سونا سب برابر ہے, یہ تو چلے جا رہے ہیں, اب بہانے بنا رہے ہیں, یہ جو تقاضوں سے بھاگتے ہیں نا, نہیں ارادہ تو دو ہی مہینے کا تھا, کیا کہتے ہیں, ارادہ تو دو ہی مہینے کا تھا لیکن ایک تقاضا آ گیا, چار مہینے بالکل پکا ارادہ تھا لیکن یہ بہانے جو بناتے ہیں اللہ جانتا ہے. نبی کی آنکھوں میں دھول جھونکا ہے, نبی کو دھوکہ دیا ہے منافقین نے, تو ان کو ہم کو آپ کو دھوکہ دینا کیا مشکل ہے, شوہر کو بیویاں, بیویوں کو شوہر, بھائی کو بھائی, بیٹے کو باپ, باپ کو بیٹے. دنیا دھوکہ دے رہی ہے, پارٹنروں کو پارٹنر, یعنی گاہکوں کو تاجر, تاجروں کو گاہک, سامان دکھاتے کچھ ہیں, دیتے کچھ ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. یہ تو بہت ہو رہا ہے, لیکن اللہ دیکھتا ہے. یہ چلے تھے دنیا کی محبت میں, یہ جب چلیں گے, حضرت اللہ کے نبی ہیں, ان کے راستے میں جو کچھ دولت ہوگی وہ تو اپنا حصہ ہوگا, ان کو تو کچھ. حضرت علیہ السلام جا رہے ہیں, اب ان کو, آپ کو تو کچھ پرواہ نہیں. ان کو یوں کہا کہ اب یہ تو چلے جا رہے ہیں, پتہ نہیں پیچھے سے کون آئے گا, اینٹیں لے جائے گا, اپنا اپنی غرض. اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اس محنت کو کسی اپنی دنیاوی غرض کے لیے کرنا, اس سے بڑا اس محنت پر کوئی ظلم نہیں. یہ تو اللہ کا کام ہے, صرف اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کرنے کا کام. اسی لیے وہ صحابہ کا اخلاص, جیسے صحابہ کی سیرت ہمارے سامنے رہے گی نا, کہ صحابہ کا تقویٰ, صحابہ کا توکل, صحابہ کا اخلاص, صحابہ کی عبدیت, ان کی تواضع, وہ ساری جب ہے کام کام, ورنہ کام کی باتیں ہیں. اللہ ہمیں تمہیں عافیت کے ساتھ حقیقت نصیب فرما دے. اب انہوں نے بہانہ بنایا, انہوں نے جی جی تو یہ چاہتا تھا ساری عمر بس آپ کے قدموں میں پڑے رہیں, لیکن وہ ذرا سا اگر اجازت ہو تو تھوڑا گھر کاروبار دیکھ لیں. بھئی اپنی خوشی سے آئے تھے, جا آنا چاہا تو ہم نے اجازت دے دی, جانا چاہ رہے ہو جاؤ. انہوں نے آ کے اینٹوں کے پاس پڑاؤ کیا, اندر تو وہی تھا نا, اب کریں کیا, کہ تین ہیں اور اینٹیں دو. کہنے لگے بھائی راستہ بہت لمبا چلے ہیں, کچھ کھا پی لیں, کچھ ناشتہ واشتہ کر لیں, اس کے بعد پھر تقسیم کر لیتے. تو تینوں نے مشورہ کر کے ایک کو بھیجا کھانا لانے, تینوں کا آپس میں مشورہ ہوا, ایک گیا کھانے لانے. یہ دو جو رہ گئے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, یہ جو آپس میں خوش خوش ہوتی ہے نا, اور جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا, جب آخرت سامنے نہیں ہوتی, تو کون کس کے خلاف کیا سوچتا, آدمی سوچ نہیں سکتا, کہ شیطان بھی حیران رہ جاتا کہ یہ اور یہ سوچ, یہ اور ان کی یہ سوچ, اللہ, شیطان بھی حیران رہ جاتا. نبی کے ساتھ عرب دونوں کیا سوچ رہے ہیں. دیکھو حساب صاف تو یہ ہے کہ ایک اینٹ تمہاری, ایک اینٹ میری, یہ تیسرا کمبخت اپنے ساتھ کباب میں ہڈی ہے. نبی کی صحبت اٹھانے کے بعد یہ جذبے جب دنیا اندر اتر جاتی, اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے, کہ چاہے نبی کی صحبت میں رہے ہیں لیکن جب دنیا کی محبت آ جائے گی تو کیا سوچ رہے ہیں. اب مشورے یہ ہو رہے ہیں, مشورہ جو ہم کرتے ہیں نا, وہ یہ مشورے ہو رہے ہیں کائی کے اس کی جان مارنے کے, کیونکہ یہ اگر نہ ہو نا تو حساب صاف ہے کہ پھر کیسا کریں. کیونکہ اس کو آتے بہانہ بناؤ, تم نے اتنی دیر لگا دی, ہم کو بھوکا مار دیا, تم وہاں مزے کرتے رہے, یوں کہے کہ اس کو مار گرا, ہم تو دو ہیں, ایک گلا دباؤ, ایک نمٹا دو. صحبت بہت اونچی ملی, جذبہ یہ بنا, کیوں, دنیا کی محبت. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جو مجمع تیار کیا تھا, جن کو قیامت تک کے لیے مشعل راہ بنایا, ان کی تربیت میں سب سے پہلے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالی تھی, کہ اب ان کی نظروں میں کسرا کا کروڑوں کی مالیت کا تاج اور راستے کی ٹھوکر میں آنے والا ٹھیکرا دونوں برابر ہو گئے. یہ ہے تو کیا اور نہیں ہے تو کیا. لیکن جیسے ان دونوں نے کیا نا, تو یہ یاد رکھنا, شیر کو سواسیر وہ ان کا بھی گرو تھا. وہ کہنے لگا کہ یار یہ کمبخت دو ہڈیاں ہیں, اگر یہ دونوں نہ ہوتے نا تو میں اکیلا دونوں اینٹیں لے کے جاتا. کہا پھر کیا کر؟ کہ کھانا لے جاؤں بہت مزے کا, کہ اس کی خوشبو ہی سے وہ ارے بھائی واہ کیا لایا, جلدی کھولو جلدی کھولو, اور لے جاؤں لیکن اس میں ایسا زہر ملاؤں کہ ایک کے بعد دوسرا لقمہ نہ کھا سکے. اس نے وہ وہاں اسکیم بنا لی, یہ یہاں تنے بیٹھے تھے, یہ تو دو تھے, وہ اکیلا تھا, دونوں اس پر جھپٹ پڑے, مار گرایا, وہ تو گیا. اب یہ دو چلے گا, کمبخت کھانا بہت اچھا لایا, کھا لو. کھانا کھانے بیٹھے, اینٹیں پڑی ہوئی ہے اور تین لاشیں ہو گئی, لیکن زہر اتنا تھا کہ اس کے بعد کھا نہیں سکے. تین لاشیں, یوں لکھا ہے, عمل تو تینوں کا بگڑا, آخرت تینوں کی بگڑی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, القاتل والمقتول کلاهما فی النار, قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, قتل کرنے والے کا تو جہنم میں جانا سمجھ میں آیا, یہ ہونے والا کیوں جائے گا؟ فرمایا کہ اس کی بھی نیت سامنے والے کو قتل کرنے کی تھی, اس کا وار بھرا رہا, اس کا خالی رہا, جائیں گے دونوں جہنم میں. نیت پر مسئلہ ہے. کہا ہے کہ تین لاشیں اور دو اینٹیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا واقعہ رہ گیا, کہ یاد رکھنا جو اپنی دنیا کے لیے آخرت بگاڑے گا, آخرت تو پہلے ہی بگڑ گئی, دنیا خدا بننے نہیں دے گا. اور اس کے بالمقابل دوسرا رخ بھی ہے نا, جو آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی دنیا کو قربان کرے گا, خدا آخرت تو بن جائے گی لیکن بنانے پہ لگے ہوئے ہیں, اور دنیا خدا ایسی بنائیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی کہ دیکھ لو مدینے والوں کو, اور دیکھ لو انصار مدینہ کو, اور دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کو, کہ اپنی دنیا کیسی قربان کی, کہ گھر کے بچوں کو بہلا کر بھوکا سلایا, لیکن پھر خدا نے کتنا دیا کہ کسرا کے خزانے ٹھوکروں میں آئے. کہ حضرت ابو ہریرہ تعلیم کے حلقے کے اہتمام کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, کہ کہیں میں جنگل جاؤں لکڑیاں کاٹنے, اپنے روٹی روزی کا انتظام کرنے, اور کوئی حدیث کوئی حلقہ میرا چھوٹ نہ جائے, بھوک تو برداشت کر لوں گا, اور ایک دن دو دن تین دن تک بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں, اپنی دنیا قربان کر رہے ہیں اس آخرت کے لیے. اللہ نے کیا بنا کہ حضرت ابو ہریرہ کا مقام اللہ اکبر آخرت میں سب سے اونچا مقام ہے حدیث کی روایتوں میں. اور دنیا, یہ دنیا اللہ نے ایسی دی کہ خود ہی ایک دن یہ فرماتے ہیں, کتابوں میں ہے نا, فضائل کی کتابوں میں ہے, کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ناک صاف کر رہے ہیں بہت شاندار رومال سے, اور خود ہی کہہ رہے ہیں, واہرے ابو ہریرہ تیرے کیا کہنے, یا تو بھوکا بے ہوش ہو کے پڑا رہتا تھا ممبر اور حجرے کے بیچ میں, اور اب اتنے شاندار رومال سے ناک صاف کر رہا. یاد رکھنا میرے دوستو, یہ اسی کی مشق کا مہینہ ہے, ایک طرف اپنی خواہشات ہیں, ایک طرف اللہ کے احکامات, احکامات کے پورا کرنے کا شوق پیدا اتنا ہوگا جتنا ایمان میں طاقت آئے گی. جیسے میں نے کہا تھا کہ جو آدمی جتنا تندرست ہوگا اس کو وقت پر بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, نیند آئے گی, اور تندرستی نہیں ہے تو قسم کی نعمتیں پڑی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں میاں یہ تو چکھ لو یہ تو کھا لو, نہیں جی جی نہیں چاہ رہا, ارے بھائی یہ لے لو, نہیں جی جی نہیں, خواہش ہی نہیں. کہ جیسے بیمار کو کھانے کی خواہش نہیں ہوتی, جب روحیں بیمار ہو جاتی ہیں, جب ایمان بیمار ہو جاتا ہے, تو اس ایمان والے کو اذان سن کے بھی مسجد کی طرف چلنے کی ہمت نہیں ہوتی. کہ ایمان والا کہ کیا ہے, کہ ایمان اس کا بیمار ہے, کہ بھائی یہ کب تک بیمار رہے گا, جلدی اس کا علاج کرو, ورنہ بیماری بڑھتی جائے گی اور پھر یوں کہیں گے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں, کہ مر جائے گا, کہ اس کا ایمان ہی ہاتھ سے نکل جائے گا, کہ اب ایسے علاقوں میں جاؤ اور پیدل چلو اور اپنے بھائیوں کی خوشامد کرو کہ دیکھو روٹی مقدر کی مل جائے گی, زندگی جتنی ہے اتنی جی لو گے, لیکن مسئلہ ایمان کے بنانے کا ہے کہ اگر ایمان کے بغیر گئے تو یہاں بھی اور وہاں بھی پٹائیاں ہی پٹائیاں, اور اگر ایمان بن گیا تو یہاں بھی مزے ہیں وہاں بھی مزے ہیں. اس کے لیے ہے یہ, خود ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمیں اپنا ایمان بنانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا ایمان اتنا طاقتور بن جائے کہ اس کو گناہوں سے روک دے اور احکامات پر کھڑا کر دے, حرام سے روک دے اور حلال پر کھڑا کر دے. اس کی دعوت کو لے کر چلنا, پیدل چلنا گاؤں میں دیہاتوں میں غیر آباد علاقوں میں, کہ جہاں مسجد ہے نہ مکتب ہے, ماشاءاللہ مجھے تو بہت خوشی ہوئی, یہ ہماری جماعت مستورات کی جماعت تھی, حالانکہ عورتوں کی جماعت, اور افریقہ میں تشاد میں, کہ ہمارے حضرات کہتے ہیں نا بھائی ہر جگہ قرآن کے مکتب مسجدوں میں کہ بچوں کے قرآن, کہ وہاں اتنی بڑی جگہ لیکن کوئی انتظام نہیں تھا. ہم نے انہوں نے ماشاءاللہ 15 روزہ جماعتیں بھی مستورات کی نکالی, اتنے حلقوں میں کام, روزانہ کا مشورہ, گھر گھر کی ملاقاتیں, تعلیم یہ شروع کرایا, اور اس کے ساتھ کئی جگہ قرآن کے مکتب, کہ جب جماعتیں محنت کرتی ہے تھکتی ہے پچھتی ہے تو اللہ پاک ان کی محنت کا نتیجہ بھی دکھاتے. اس لیے میرے دوستو خالی آنے جانے کا نام ہے, ہاں بھائی کیا کیا تم نے, یوں کیا وہ کیا تھا, یہ کیا تھا وہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, ہو گئی کارگزاری, اور ارے چلے میں کیا ہوا, 4 مہینے میں کیا ہوا. میرے دوستو اس کو رسم بنانے سے بچا کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر اس مہینے کو خاص طور پر ایسا غنیمت سمجھیں کہ اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے, اور یہ پتہ نہیں پچھلے سال جو رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ اپنی قبروں میں ہے, ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا چاہے تو نہیں کہہ سکتے, اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا افطار ہوگا نہیں ہوگا. بہت سے واقعات ہوتے ہیں دنیا میں, آدمی سوچ نہیں سکتا اچانک, کہ وہ تو وقت اللہ کی طرف سے. اس لیے خوب اب تک جو غفلت ہوئی ہے یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت کو توبہ اور استغفار کی دولت دی, کہ اگر امت استغفار کرے, جیسے وہ مسجد وار جماعت کے بارے میں ہے نا, اللہ پاک جہاں کے لوگوں کو عذاب دینا چاہتے ہیں اور وہاں 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں تو اپنا ارادہ بدل دیں. سب سے پہلے مسجدوں کے آباد کرنے والے, آپس میں, دوسری قسم آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے, اور تیسرے راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنے والے. اللہ نے اس محنت میں ساری چیزیں جمع کر دی, اور پھر یہ رمضان کا مہینہ, اور کسی کو نہ بھی پڑھنی ہو تو شہری کے وقت میں تو آدمی اٹھا ہوا ہوتا ہے, 2 رکعت پڑھ کے پچھلی پر توبہ کر کے آگے کے عزم ارادے کے ساتھ کہ اللہ آج تک اس محنت میں اور ایمان بنانے میں, ایمان میں طاقت بھرنے میں, نمازوں کے سیکھنے میں, قرآن کے پڑھنے میں, سمجھنے میں, اس کی دعوت کو لے کر چلنے میں, اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس پر جان مال کھپانے میں, اے اللہ ہم سے بہت کوتاہی ہوئی ہے, اے اللہ تو ہم کو معاف کر. حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں, اللہ معاف کر. اس لیے پچھلی پر ندامت اور آگے کے عزم و ارادے, اور پھر آج تو جمعہ کا دن بھی ہے, سبحان اللہ, ایک گھڑی وہ ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی. اس وقت تو سارا مجمع پورے فکر کے ساتھ چوکنا ہو کر, پہلے تو اندر ہی اندر طے کر لیں, اور یہ تو بھائی ہر ایک کا اپنا اور اللہ صاحب اللہ کا معاملہ, میں نے جتنے گناہ, جتنے پاپ, جتنی خطائیں ہیں, جس جس لائن کی, اللہ سے مجھے معافی مانگنی, توبہ کرنی, اور آگے اس محنت کو اپنی محنت بناتے ہوئے اپنی زندگی کا اچھے سے اچھا وقت, اچھی سے اچھی دولت, اور بہتر سے بہتر صلاحیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی سینچائی کے لیے استعمال کرنا ہے. اس کے لیے میں نقد 4 مہینے پیدل چلنے کو تیار ہوں. ہمت کر کے فرماؤ کون تیار ہے. کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. اے بھائی ابھی جانے کا. اے بھائی ارے یا اللہ ان کو سونے کی جلدی ہو رہی کہ بیان تو ختم.